الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. سورة احزاب کے اصل مطلب رد رسم باطلو چدام د شرک سره برابری سنگ جرد د شرک ډیر مشکل او ډیرو مصیبتونو د پاره سببی دغه سی رسم او رواج رد کولم. عرب قوم کې دا یو رسم چریبا تبنی ډیر کوله پردیسی نیول او باغیمان دې خپل نوم کې خودل چې دا زمازی دي هغه ته ابن نشی ویلې متبنا وتوي بزور باندې ځان لذي کول هغه ته متبنا وی په عربی کې عرب و بدا ډیر کول پردیزی ویزان لزیه کو تردی چیغل بی بیا وادو کو نو دا خوزا بی خپل انگور گرانل سنگ چی دا خپل سکزی خوزا بی انگور گرانل دقا سیغا بیم دی پشانت انگور گرانل او چې څنګه وای د خپل سکا زید خزی سره نکاح حرام غاڼو دغه سوی د متبنا غم حرام غاڼو دا یو ډیر مضبوط رسم په عربو کې او دا د شریعت نه خلاف الله رب العزت د دې ماتول غوښته چې د لری شي ذکر جرستو مومنانو تا دیر مشکلات تا دید وجه نر پیخی گی چه دا رواج دا سیوی اکثر دایی چه که دا کافر و رواجی و مسلمانانو کی راشی دا قرب و جوار پوج باندی چیوز پاتی کی گی لکه سمر رسمون دی اندوان اگر پا مسلمانانو کشتا موجود دی اللہ رب العزت دی لری کول اراده وکړه دا اللہ کار داس وی چې ډیر دلری نه شوروی اسباب ول تیاری او جوړی او پداسي وګد کار کې ډیر حکمتونه هم د اللہ رب العزت ښکارش دا غیر پارا اللہ دا واقعا سبب گردو چی یمن کی چی اصل عرب دی دیو عزتمن خاندان یولکو زید نمیو اگر چرتا پلار کی چامنتیو یوازی نو بس رہے اوستو مکم عظمہ کی خرص کو یہ حالت دے حد ترسے دلیو چی بندیان بابا کی خرصے دو ازاد خلق با غلامان گرزے دو دائیو معزز خاندان علکو خو بس خلقونیو زن لے غلام کو مکم عظمہ کی خرص کو نبی علیہ السلام اول بی بی حضرت خدیجه الکبریٰ رضی اللہ عنہا هغه مالدار او تجارتونه وکول ندا زید هغه واغستو حکیم ابن حزام هغه په لاس باندې با هغه د خپل مال تجارت کو نو دی ولا واغستو نا د حضرت خدیجه غلام شو تر څو وخت پورې ترغه وخت پورې چې نبی علیہ السلام د حضرت خدیجه سره رشتہ وکړه او نکاح وکړ نو هغه نبی علیہ السلام توبه نبی علیہ السلام سره بیا لویو کله وقابلو سره ته چاولید په لار باندې او دغه لار ته او تر ته خاندان ته وی چې تاسو ور پسې ډیرو ګرځې دې استلی شوې هغه مکه معظمه کې دی او سړی سره دی او ډیر خسړې من کوي به نس تاسو نه ک تاسو لاړې لار تر ور سره داس نورم درې څلور تنه رالو نبی علیہ السلام ته او ته وی چې دا زمونږه لک دی ا دې مونږه بوزو نبی علیہ السلام زید نه تپوسو کو چې دا پیجنې هغه وی او دا می پلار دی دا بل می تر دی دا بل می رور دی نبی علیہ السلام هغه ته وی چې زه خوشاله یم او کدی خوشاله نه بوئ زه زبردست نه شه بوتلی او جدې رضای نظما طرف نه اجازه ته ابي حضرت زيد توين او توي چې ګور اني لا اختار عليك احدا زه د پیغمبر نه نه جدا کیږم هغه او توي چې ته په غلامه خوشاله تاباندی خود غلام نم دے تبا غلامہ خوشا لے دے زلت پا جون باندے اگوی چی دے پیغمبر سرا غلام خیمہ بدی خوشا لے ما او تاس سرا ذات بدی نیم خوشا لے نبی علیہ السلام چی بسوال جواب باندے پویش اگی تیوی رازے تاس دور اگران خبر ندہ مونگتا نوری گرانی خبری مخکی رال بیت اللہ تا حجر اسود سرکین استو هم نبی علیہ السلام اغیطا ہوئی چه دے غلام دے خلیکن دے ما دا اللہ دا رضا دا پارازات کن یوا او دویم دا دے چه ماو تخپل زیه ہوئی نو بس مور او پلار خوشحال شو پلار او ترې بیر هی بس چې تاسو رہی کنه زمونږ په سکار نشته دی بس دیم خوشاله دی او تم چې مونږ معلوم کړی مونږ اولی دی زمونږ پتا باندې اته مات دی بل چې سره نن پرې خودو لیکن تا سره وی بس هغه لاره رخصت شو بیا نبی علیہ السلام د دد پاره د رښتې کوشش کو د خپلې پپو لوري ولا وکړه او میما د نبی علیہ السلام پپو وا دا عبد المطلب لروا او دا ابو طالب دی خور وکنه دا غی لروا زینب بنت جحش دا غی دا پارای والا پیناوکلا نحو قریش خاندانو د نبی علیہ السلام ناغی والغال نکی خودا خجد آیت نازل شو وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم نبس غیغال کی خودا نو دے حضرت زید تا پا نکاح کرا لیکن کوری سمرا نگے جوڑی ایرا نگے نو دا زید با ار وقت پریشان ہو او نبی علیہ السلام تبیوی چی زماو دا دیر دیر پرخ دے زکدہ پارس کی زمانا بہتر دا پا نصب کے او پا حسن کے او پا نزدی سر وقت نشم تیرو لے ہر وقت ما تا خبری کئی او نبی علیہ السلام باورتاوی چی نخیر صبر کوا صبر کوا گزارا کوا اللہ و خیر کی دا دغسی پاول کیوی رنبو ردو کی دا لتشتی ابیا اللہ خیر کی کنا نبی علیہ السلام پاغدا زور لگاو چته دا خبره مکوا چې نن دوه له طلاق ورکوما پر اکدم هغه بیا بیا وی نبی علیہ السلام په دې کې څه مطلب دغه مطلب چې دا خو زما په وجه باندې دې قبول کړی دی اوس کې جره دې طلاق ورکی او دا غیر ضرورت دا درد ارسی نو دا دی درد بل ہی سا علاج نشتا بغیر دا دینا چیزی خپل ځان سر راول او کدا کار میں اوکو نو عرب با آغا بدنامی آغا تحمتونا آغا اعتراضونا کئی چو گوران گوری واغستا راشای قرآن کریم وی چې دا د انسان فطرت ته چې یو خبره شریعت کې وی او صحیح وی جایز وی خو چې د خلقو د رواج خلاف وی نو خلق خبرې کوي او انسان طبیعت دا دی چې د هغه خبرو نه ځان ساتي تنګیږي په پریشان کیږي په دې دې ګناهګار نه دی دا د په فطرت کې دا چې دې پاغي باندې پریشان کی نبی علیہ السلام خامخا پریشان کیږي چې خلک په خبرې کوي ځکه هغه ته وی چې صبر کوو خیر دی الله به خیر کوي الله رب العزت وی چې زه په رسم ماتوم زه په یو غټ بوت ماتوم او ته د خلکو د خبرو نه یریږي ما دا فیصله کړی دا چې دا به د زید نه خلاصي کی جدا کیږي او دا بستا په نکاح کې راضي او خلق ولګیای د دین کار خدا غسی کنه د حق خبره خدا غسی کنه حق ډیر تریخ شی دی الحق مر وان کان ضرر حق ډیر تاریخ دی اگر کمال غلره ده ولیکن دا مشکلات خو پکې کنه نو هغه خبره الله پیغمبر تکي دي زکی چې ګوره تا باغه ته وی چې مګوا الله نو یری گاو واخ وسره تیروا ساته پکور کې جدا کوي ما دا ولي څکه تا په ځل کې یو خبره پټه ساتله چې کچره دا کار وشي بیا ود دې رشتہ زما سره کیږي نو بیا وخل خبرې کوي او زه دینه پریشان یم دا حقیقت ته دا مونږ چې سووي دا حقیقت ته دا صحیح روایت ته دا قرآن صحیح تفسیر دی او نور چی دی نواقصی دی اس یو تفسیر د دین نه دی بچوي چې دې دې کې غلطی کړې ده بغیر د ابن کثیر نه بحر محیط نه او روح المعانی دې درې واړه پوښي ابن کثیر وموي چې ان للمفسرین ها هنا کلام نو مفسرین دې دې کې کلام دې ضربنا عنه صفحا من لغين مخوارا لعدم صحتها لا نوردها صحيح خبر ندي نمونج اقبل تفسير كي نرود او اذا نكوما دا خبر اقبل تفسير كي نلي كما صحيح ندا قصه جوڑا کرده دا مفسرين دي لگيا بي دا سي صاحب دا بحر وي چن للقصاص هاونا کلاما لا يليق بمنصب النبوة دلتا دا مفسرینو کلام دے اگر دا پیغمبر دا منصب سر برابر ندے اگر دا شان سر لائق ندے نو ضربنا عنو انا صبح منگت مخوالا منگے نذکر کن اگر سا خبر دا نبی علیہ السلام چې د الله وعده کوم زید له یو ورځ نبی علیہ السلام راغی او زید کور نو او نبی علیہ السلام دا ولید چې ته ونه ولیدلین چې د بپو لوري یو کنه نو نبی ولیدلی چرته نه جی په خبره ده چې یو خبره دروغی کنه ویلیدا نو فوقع فی نفسه فوقعت فی نفسه زلط پریوتا نویج سبحان اللہ یا مقلب القلوب سبحان اللہ وی اویج اللہ زلون اڑے راڑے نوچہ اگو ترتیب پورے کلام کرے دے مخی ندی تلی اجی سوک ډیر داسې و چې اخی که دا خدای یره نو نور پسی ویلی چه فعشقها فعشقها جلالین وغیره تاوس خبری دی پیغمبر کم شان دی تاوس سکو پیغمبر دنیا تسل راغل دی تاوس تیسا جوڑ کرو اپ ردو کورونو تا دی بی اجازتا دا ټول که هر چا ویلی دی ولیکن د پیغمبر د شان سره مناسب خبرې نه دی کړې غلطۍ دا غلطۍ دي کنه ها شیخ سادی سی وی چوګل به سیار شت پیلان بلغزن چې خټ ډیر شناتیان پکې خوېږي تر دې پورې چې ابن قیم په خپل کتاب کې الجواب الکافی هم په دې پسې تللې ده بس د مولا خو یو مخه ده چې یو مخه یونی واه بیا بل لګیای دا به نه ګوري چې دا صحیح دی که غلط دی پل صورت یاسین م په خی وس لګیا وي لیکن په دې کې نه چرته صحیح روایت شته نه په حدیث شته نه قران کې صدا څخه خبره شته چې دا دی ویلي د پیغمبر په حق کې چراغ یو نظر پریوتو وکانت بیزا جمیلتن لگی آئی بات دا ٹول بکواس دی دیج دا جسو کوئی زان گنانگاری دکتا مسئلہ عقیدی ترسی چی ایمان پا اللہ و پا پیغمبرانو باندی پا پیغمبرانو باندی ایمان دا دی چی معصوم بے گنی چاگی دا دی سی دن معصوم دی دا خو یو ادنا مومن ته اجازه نشته ری چې به اجازه ته بل کور ته لړشي او وګوري دا نو بیا پیغمبر د شان سره دا سم مناسب ده نو په دې باندې دوه ککې دا خلک په دې دوه کښې وې ښه کتاب کې وی لیکلي تفسیر کې راوړي ابن جوزی لیکلي تفسیر کشاف لیکلي او دا غسی ټول لیکلې موږ بس وایو دې پسې باندې دا خو شکر دې چې الله مولا اصول نازل کړی دي چې دلیل قران دې صحیح حدیث دې اجماع دا امت او قیاد چې دا پکې نه وي هغه خبره ونه مانی نو په دې قصو میسو کې نه چرته صحیح حدیث شته نه پکې آیات شته نه پکې اجماع شته نه پکې صحیح قیاس شته چې مستنبط دي د ادله او تفصیلیونه وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي او یاد کا چه اوی تا اے پیغمبر پاک لِلَّذِي اغا سلیتا اغا لکتا انام اللہ علی چه اللہ ام پہ نام کلو چه اسلامی والا نصیب کو پتورو تیارو کی اخو لڑن بے وقتو کن چه دکم دین راغن اللہ علی اسلام نصیب مسلمان شو دوم دا اللہ انعام دوم ور سروا چستا مرگرتیا تیرا وستا ستا کور تیرا وستا نتاثر تربیت حاصل کو پرورش حاصل کو دوم پکی ٹول را لکن انعام اللہ علی وانعامت علی دوم پی احسان کو جی ازاد دیکو او متبنا دیکو چلا حکم نور آگا لکن نو آزاد دکو ده غلامینا او خپل زید وطاوی نو دیر وقت بخلقوی چه زید ابن محمد او چه کل صورت احزاب نازل شنو پابندیو شو چه نا زید ابن حارسه ابن شراحیل ده نم بوتا اخده او خپلا رو نکار سو معلوم دی صدی وطاوی امسک علیکا زوجکا اوسا تدان سرا بی بی خپلا وخوا سرا تیروا گزاروا سرا کوا صبر کوا واتق اللہ او دا اللہ نو یریگا دا تلاقنم ماخلا دیکھ یو معنی دار چه ده تقولو ده لاندیشی چه پیغمبر تاو تس خبر اکڑا یو ده و تداوی چه امسک علیک زوجکان بل ده و تداوی چه واتق اللہ تالان یریگا ده تلاکن ماخلا ادویم قول داری چه ده سنگ چه اول که خطابو پیغمبر تا یا ایوان نبی اتق اللہ نتام پیغمبر ته خطاب دی چې د الله نه یې راکوان وتخفي فی نفسک ما الله مبدیه دا پیغمبر ته خطاب دی الله طرف نه تا پټه ساتله پزړ کې یو خبره داسې چې الله غخکار کوله اټول لړل تپل پدې کې شوی ښا وتخفي فی نفسک ما الله مبدیه تا پټه ساتل په خپل زړه کې یو خبره چې الله ښکارا کولا الله ښکارا کون کې داږي دا زه خلق وې دلې سو خبره وا دا خبره وا چې دی وله کله تل اکبر کې چې زو سره نکاح وکم دا داږي خبره چې پښکوت بود ندی ولګیا دی وخت کتاب ډکې دې څنګه ګوري چې پیغمبر دې معصوم دے امام الانبیاء دے خو بس لگیا دی نسو یا بس جتا نظریه برا گیر کلی انو کا نا ٹول پا نظریه پس روان دی لکیر کا فقیر چیغی لکلی دی نوی منگاو مو لکل نو نو چیغی اس پس مندر ور گڑی گی نو تباو مور پس ور گڑی گی نا خلق نن ٹول پا دی پس روان دی ټول دا بوجه مو هجه دي کنه او چې مخکې چې سلیکلی نو دی مو غلي کوي دا ولري نه پوي دا وي الک الله پويږي پیغمبر پويږي نور څوک پس پويږي علم خدای قران او سنت ته کنه نو چې د دین حاصل نه کنه بل زشتا علم ماخذ د علم مصدر هغه قران او سنت دی کنه. دا معنا غلطه ده. ولی قران یې تردید کوي رستو چلاو توي تا پزړ کې او خبره ساتل چې الله دا غي ښکارا کوون کې او نګورو کنه چې کوم خبره ښکارا کړی ده د دې غيونه د ښکارا کړی تاسو په ندی ویلي چې تا ګوره دې سره محبت ساتو استاد له پیوار راغی نه دې په ندی ویلي دې ویلي چې ما تعالی په نکاح درکړه دا خبره تیارې دي پریشان وي چې سن چې د دې د نکاح خبره راشي عرب بیا لګیای ما په سبب بدی ردی وي چې دا سې وکړو په نکاح باندې واغستا بیا د متپن او د زی انګوري واغستا دا ستا په ځل کې ډېر لوی یرا او خوف پروتو نو دا غیر رستو ښکارا کړی ده بلې خو سنه ښکارا کړی ده وتخش الناس تیارې دي د خلقو د خبرونه دا معنا پیغمبر د خلقو نه دی خو څه مطلب دی د خلقو د خبرونه د خلقو د بدردونه د خلقو د تهمتونو نه دا جدا یې را ده تخشې ویل دي او مطلب ته نعام د خلقو د خبرونه تنګې دل پریشانې کې راتلل دې ته خشي ویل شي او یو هغه یې را ده چې د الله نه خلق کړي هغه پیغمبرانو د بل چا نه وکړي رست راضی دی صورت کې ها چې انبیا چې هر څومره صرف د الله نه یریده د مخلوق نه نه ځکه دلته د تخشا معنا باغ نه کوم ته یریدې د خلقو د خبرونه د خلقو د الزاماتو او د بدردونه والله احق ان تخشا الله ډیر لایق دی چې دا غنه یرو کې داغه پروا او ساتي داغه نه حیا او کې فلما قضى زيد منها وترا کله چې پرکو زيد داغه نه خپل حاجت وترا خپل حاجت وتر ستو ویل شي چې او بند د یو پوج نه خلاص شي نو عرب وي قضا منه الوترا قضا منه الوتر اله غاله سپک شو وګي سپک شو امرات نسده طلاق ورکول او عدت تیرې دل خو یو بوجی کنه چې کور سمره نشي کنه ډېر لوی بوجی ډېر لوی مصیبت زندگی د انسان خراب شي دیوان خو چې کله جدای راشي نو بس بوج کم شو انسان فارغ شو دا ته مطلب دی طلاق او ورسره عدت تیرې دلولې چې په عدت کې نو بیا بوج پروت کنه او چې هغه عدت تیر شي نو بس به جلبوش لیږي خبر اخلاص شي دا وتورن دا معنا ده کله چې پورک زید دا غینا خپل حاجت هر چا خپل شان کړه صحابه کرام ډیر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو تنم په قران کې نظر راغلی بغیر د زید نه دا د فضیلت مقام ده کنه خو جزئی فضیلت هغه الله هر چا لور کړی خودم رہی چالنے ورکر لکدلہ زکا چھ قرآن پر دنیا کی سم رشتا اسم رہ تلاوت کی گی اسم رہ قرآت کی گی نو زید با پکیا دی گی تو قرآن شان چھ اللہ بیان کرے ہو چھ فی صحف مطہرت بے ایدی سفرت کرام برران چې دا قران ډیر په پاکو صحیفو کې راغلی و پلاسو دا غی ملائکو باندې چې سفیران دي او ډیر نیکی دي نو دا زید پکې وکړه دیم پا صحب متوحرو کرا روان دخوا سمرد ویشان دی نو بس اللہ تا علم دی حقیقت فاغت معلوم دی راز کنا یو سمرد پوری علماء سوچ کردے فکر کردے نو دیوی لی چدائیو ازاد سلیو عزت من خاندان والو او خلق پیدا غلام نم پوری کن اللہ رب العزت وی چیزی پا قرآن کی نم اخلم چی بیا آتا سوک غلام انوی مار چالا پا دی که خپل مناسب زور راغی خوا چی آتا ویلی ناو پوشوی پا خپل طول باندی او پا خپل وزن باندی کلا چی پورک وزید داغی نا خپل حاجت زوجناکا نوی پیغمبرا مونگا تا لدرکلا پنکاسرا زوجناکا دیو جنو پسیرین ہوئی چی اللہ رب العزر تورتاوی چیزا بغیر دی اجازتنا بغیر دی عقدنا بغیر دی محرنا بغیر دی گواہنا نکاح کی خدا ټول سیدو نا پکاری چې مشران وزی اجازت بته نه راخلی چې خلق ناس دے استادم ناس دے او تا ته په انتظار دی ته مونږ له اختیار راکا دا بګی نو گواهان بګی نو مہر بګی نو ولی زوجناکا الله ایمان کاو کستا د دې سره دا الله ته د گواه سره ضرورت دی د مہر سره ضرورت دی دغه دا وې سونو نوم نو ښا ځکه چې دیو بیا ناستی ویو پلمین کې به یو بل سره سیالی کولنو هر یو به خپل دغه بیان وکنه حضرت زینب په وی چی کتا سوار سو وای هما ته نه رسای تکا ستاسو نکاح دلتا بزمکا شوئے دے خلقو کڑے دے او زمان نکاح دا وہ اسمان نو دا پاسا شوئے نو تو لو غلی شوئے نو دا صفت خبل چاہتا نو حاصل کنا دار دیو جنے چو سمرے یو سڑے پا دی دن کے سخت عمومی دمرا والا اللہ مرتب وارکی سخت چا منتوا زید منتوا کلب غلام و کلب آزاد و کلب کله وته تروبلر ناستو ډیر مشکلات دي کنه او دل چاته رسیدلو حضرت زینب ته چې دمو اوچت خاندان بی بی وا او غلام یې قبول کو د نبی علیہ السلام په وینا باندې الله ولې هغه بدلی په دنیا کې ورکړي قران کریم حکمت بیانې چې خلکو د مسلې په حکمت ځان پوهی کې دا دو رکار الله سلو کو ته خاص د دې لپاره کو تورو ته قران نازل شوی دی پیغمبر را لګلې دنیا ته او بیان نه کړی دی جهادونه کړی دی کړی دا څه لپاره صرف د دې لپاره چې د مسلمان جون پاک شي بس چې د تا په دې خپل جون کې مشکلات نه وي چې دې خپل ژوند په آرام او په فراغت سره تیر کی د الله د دین خدمت وکي بس دې لپاره لکه لا یکونا للمؤمنین حرج دا هر څه چې وشو دا دې لپاره چې مؤمنانو باندې تکلیف را نشي په دین کې لکه لا یکونا للمؤمنین حرج دې لپاره چې را نشي په مؤمنانو باندې حرج په دین کې تکلیف په دین کې پریشانی په دین کې دین کې حرج نشته کنه حرج ستوي رواج ته حرج ستوي رسم ته حرج ستوي بدعت ته نن خو دین ټول حرج نه ډاکله پکې کوم خبره چې رواج پکې نشته ده نو الله وی حرج پکې نشته ادي دین ټول د حرج نه ډک کړي حرج ده حرج ده حرج الله خدا نه غواړي پیغمبر خدا نه غواړي قران خدا نه غواړي خو دې غواړي بس ځان باندې په خپل دین حرج جوړ کړي دي ژوند دې ځان له خراب کړي دي الله وی زه حرج نراولم پتا سبحان دې پتا سبحان باندې حرج راولې دا خو یو رواج په عربو کې چې مات شو بیا چې دا نو ویلي چې دا هم ګور ده چې پردیزی او متبنا بو هغه ته بیا چې انګور نو ویلي چې قرآن خبره ماته کړه کنه یو رواج نن څومره رواجونه دي په خلکو کې چې دا غیر رواجونه په وجه باندې مؤمنانو ژوند څومره تنګ شوی دی څومره د ساډو به دي ولي د پیغمبر سنت نشته هغه ویلو چې کومه خزه په الله او په پیغمبر باندې پرز د آخرت ایمان راوړي هغه په مړی باندې د دریو ورځو نه آپ لغم نه کوي الا زوجه هغه خاون دې مړی نو بیا سلور میاشتې الله سوره دې دادا کپلاری مړی کومورې مړی کزی مړی ک ارسي خو دریو ورځو نه سیوان بس دریو ورځو نه آپ لبا خصم بالغ کوي خو صفائی کوي خو اغوندی خو خوراک سکاک کوي دا بنوي چې پلار مې مړ دی نه چوما اختر پر ورځو نخورما یسل یو ځان باندې خدای وی چې در باندې حرج نه راول اته بزان حرج راوسته دي نو یو شیخ نه ده کنه نیټه به یخی چې په پلاني تاریخ بو وادي انا صاحب بغموشي وی زوس بکال صبر کو ولي رواج دی دا یو رواج دی نو دو ټیلو رواجونو دا ژوند خراب کړی زندگی خراب کړی دا اسلام نشتا دین نشتا تش رسم و رواج دی ها تش نمشتا دی چی پیغمبر ویلو چلائب کا من الاسلام الا اسمه تش نم بپاتش نمشتا مسلمان لکه لا یکون علی المؤمنین حرج دید پارا چی پاتی نشیپ مؤمنان باندی سختیم فی ازواج ادعیائهم باقی خزو دخپلو ادعیاؤ متبناگانو پردو زامنو کی دا خو بایی تر قیامت دا سکن نبیا باقی لنکاکی نبیا باقی تخپل انگوروی اللہ رب العزت وی چې دا رسم ماتوم چې بیا مؤمنان ته د دینه مشکلات را نشي فی ازواج ادعیائهم چې هغه خزو تبه خپلین ګورانی وی چې پر دې ځامن دی خپل ځامن نه دی د مات کو اذا قضا منهن وترا کله چې پوره کی دا غینه خپل حاجت طلاق ولور کې وجودای کی نو دی بیا اغستیشی پا نکا باندی زکا دا دنگور ندا دا دا پار حلال دا زکا سوره نسا کی چدا مسئلہ بیانولا نویلیو وحلائل و ابنائکم اللذین من اصلابکم تاسو باندی حرامی دی انگوران اغا چدا غی زامنوی چستاسو نا پیدائی اغا حرام دی من اصلابکم یا وسلوی باغی کې رد په دې باندې چې من اصلابکم نه یې تاسو خپل ځامن نه یې پردیوی او تاسو ته شلځلو وي چې دا زمازی دی دا زمازی دی دا خوزستان ګور نشي کېدی وکانا امر الله مفعولا او دا کار د الله په نس باندې کړی شو الله په خپل علم کې د دې فیصله کړی و چې دا سبه کوم ولی مخکیونو اذا قضى الله امرا ورسوله امرا چې الله فیصله وکي بیا چې الله په دې کې خپل اختیار نه کنا دغه قولم مفسرینو ذکر کړی دی چې الله پیغمبر تمخ کې وحی کړی و چې دا زینب پستا په نکاح کې راضی ویلی دی خو یو سند روایت نشته دی بے سند قول دی اصل خبره هم دغه ده چې نبی علیہ السلام پریشان په دغه باندې شي چې دی خو صبر نه کوي دی خو نه ساتي چې نه ساتي نو خامخا زما حرم ته به راځي نو پریشانی دغه وه او کوته مخ کې ویلی نو بیا هم د نبی علیہ السلام پریشانی دغه وه چې الله خو وی خو لیکن د انسان طبیعت کې دا پرته ده چې د خلقو د خبرو نه ډیر تنګیږي ځکه خو الله یو احتیاط لازم کړی دنیا کې چې وصیه بک فتوا هر یا ما پاک ساته چې داغ در باندې ونه لګي ولې د خلقو خبرې چې کیږي نو دین ته په نقصان خلق بیا خبره نه مانی مسله نه مانی دعوت نه مانی نو دې کې ځکه ډیر احتیاط کړو چې کومه خبره ده الله طرف نه ای هغه کې خو انسان نیول نه دی نو سورۃ احزاب خاص د دې لپاره تقریبا نازل شوی چې هغه کې واقعه د زید وا او باقي کې د عربو دی او غټ رسم او رواج ردو چې رستو مؤمنان فارغ شي د دې مشکلاتونو قران او سنت دې لپاره نازل شوی دی چې د مؤمنانو د معاشرینا گن لری کی رسم و رواج لری کی دام دا شرک ناکام نده و آخر دا